พระไตรปิฎกเล่มที่40พระอภิธรรมปิฎกปัฏฐานภาคหนึ่งพระอภิธรรมปิฎกเล่มที่7เสียงอ่านโดยประชุมทองเสเวตพระอภิธรรมปิฎกธรรมานุโลมติกปัฏฐานขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นมาติกานิเขปวาน1ปัจจยุตเทศ1เหตุปัจจโยสภาวธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นเหตุ2อารัมมณปัจจโยสภาวธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นอารมณ์3อธิปติปัจจโยสภาวธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นอธิปดี4อนันตรปัจจโยสภาวธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความติดต่อกันไม่มีระหว่างขั้น5สมนันตรปัจจโยสภาวธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความติดต่อกันไม่มีระหว่างขั้นด้วยดี6สหชาตปัจจโยสภาวธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเกิดพร้อมกัน7อัญญมัญญปัจจโยสภาวธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นปัจจัยแก่กันและกัน8นิสยปัจจโยสภาวธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นที่อาศัย9อุปนิสยปัจจโยสภาวธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นที่อาศัยที่มีกำลัง10ปุเรชาตปัจจโยสภาวธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเกิดก่อน11ปัจฉาชาตปัจจโยสภาวธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเกิดทีหลัง12อเสวนปัจจโยสภาวธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเสพบ่อยๆ13กรรมปัจจโยสภาวธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นกรรม14วิปากปัจจโยสภาวธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นวิบาก15อาหารปัจจโยสภาวธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นอาหาร16อินทริยปัจจโยสภาวธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นอินทรีย์17ฌานปัจจโยสภาวธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นฌาน18มรรคปัจจโยสภาวธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นมรรค19สัมปยุตตปัจจโยสภาวธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นการประกอบ20วิปยุตตปัจจโยสภาวธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นการไม่ประกอบ21อัตถิปัจจโยสภาวธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นภาวะที่ยังมีอยู่22นัตถิปัจจโยสภาวธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นภาวะที่ไม่มีอยู่23วิคตปัจจโยสภาวธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความปราศจากไป24อวิคตปัจจโยสภาวธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความไม่ปราศจากไปปัจจยุตเทศจบปัจจยวิพังควาน2ปัจจยนิเทศ1เหตุปัจจัยได้แก่เหตุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยเหตุและรูปที่มีธรรมอันสัมปยุตด้วยเหตุนั้นเป็นสมุฏฐานโดยเหตุปัจจัย2อารัมมณปัจจัยได้แก่รูปายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจักขุวิญญาณธาตุนั้นโดยอารัมมณปัจจัยสัทธายตนะเป็นปัจจัยแก่โสตวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยโสตวิญญาณธาตุนั้นโดยอารัมมณปัจจัยคันธายตนะเป็นปัจจัยแก่คานวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคานวิญญาณธาตุนั้นโดยอารัมมณปัจจัยรสายตนะเป็นปัจจัยแก่ชิวหาวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยชิวหาวิญญาณธาตุนั้นโดยอารัมมณปัจจัยโพธพายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยกายวิญญาณธาตุนั้นโดยอารัมมณปัจจัยรูปายตนะสัทธายตนะคันธายตนะรสายตนะและโพธพายตนะเป็นปัจจัยแก่มโนธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยมโนธาตุนั้นโดยอารัมมณปัจจัยสภาวธรรมทั้งปวงเป็นปัจจัยแก่มโนวิญญาณธาตุ และสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยมโนวิญญาณธาตุนั้นโดยอารัมมณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นจิตและเจตสิกใดๆปรารภสภาวธรรมใดๆเกิดขึ้นสภาวธรรมนั้นๆเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นจิตและเจตสิกนั้นๆโดยอารัมมณปัจจัย 3. อธิปติปัจจัยได้แก่ฉันทาธิปดีเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยฉันทะและรูปที่มีธรรมอันสัมปยุตด้วยฉันทะนั้นเป็นสมุฏฐานโดยอธิปติปัจจัยวิริยาธิปดีเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยวิริยะและรูปที่มีธรรมอันสัมปยุตด้วยวิริยะนั้นเป็นสมุฏฐานโดยอธิปติปัจจัยจิตตาธิปดีเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตและรูปที่มีธรรมอันสัมปยุตด้วยจิตนั้นเป็นสมุฏฐานโดยอธิปติปัจจัยวิมังสาธิปดีเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยวิมังสาและรูปที่มีธรรมอันสัมปยุตด้วยวิมังสานั้นเป็นสมุฏฐานโดยอธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นจิตและเจตสิกใดๆทำสภาวธรรมใดๆให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเกิดขึ้นสภาวธรรมนั้นๆเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นจิตและเจตสิกนั้นๆโดยอธิปติปัจจัย 4. อนันตรปัจจัยได้แก่จักขุวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจักขุวิญญาณธาตุนั้นเป็นปัจจัยแก่มโนธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยมโนธาตุนั้นโดยอนันตรปัจจัยมโนธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยมโนธาตุนั้นเป็นปัจจัยแก่มโนวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยมโนวิญญาณธาตุนั้นโดยอนันตรปัจจัยโสตวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยโสตวิญญาณธาตุนั้นเป็นปัจจัยแก่มโนธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยมโนธาตุนั้นโดยอนันตรปัจจัยมโนธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยมโนธาตุนั้นเป็นปัจจัยแก่มโนวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยมโนวิญญาณธาตุนั้นโดยอนันตรปัจจัยคานวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคานวิญญาณธาตุนั้นเป็นปัจจัยแก่มโนธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยมโนธาตุนั้นโดยอนันตรปัจจัยมโนธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยมโนธาตุนั้นเป็นปัจจัยแก่มโนวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยมโนวิญญาณธาตุนั้นโดยอนันตรปัจจัยชิวหาวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยชิวหาวิญญาณธาตุนั้นเป็นปัจจัยแก่มโนธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยมโนธาตุนั้นโดยอนันตรปัจจัยมโนธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยมโนธาตุนั้นเป็นปัจจัยแก่มโนวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยมโนวิญญาณธาตุนั้นโดยอนันตรปัจจัยกายวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยกายวิญญาณธาตุนั้นเป็นปัจจัยแก่มโนธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยมโนธาตุนั้นโดยอนันตรปัจจัยมโนธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยมโนธาตุนั้นเป็นปัจจัยแก่มโนวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยมโนวิญญาณธาตุนั้นโดยอนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเกิดหลังโดยอนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเกิดหลังโดยอนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเกิดหลังโดยอนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเกิดหลังโดยอนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตที่เกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเกิดหลังโดยอนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเกิดหลังโดยอนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเกิดหลังโดยอนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นจิตและเจตสิกใดๆเกิดขึ้นในลำดับแห่งสภาวธรรมใดๆ

มหาภูตรูป4เป็นปัจจัยแก่การและการโดยนิตยปัจจัยในปฏิสนธิขณะนามรูปเป็นปัจจัยแก่การและการโดยนิตยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นจิตและเจตสิกเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปโดยนิตยปัจจัยมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่อุปาทายรูปโดยนิตยปัจจัยจักขายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจักขุวิญญาณธาตุนั้นโดยนิตยปัจจัยโสตายตนะเป็นปัจจัยแก่โสตวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยโสตวิญญาณธาตุนั้นโดยนิตยปัจจัยคานายตนะเป็นปัจจัยแก่คานวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคานวิญญาณธาตุนั้นโดยนิตยปัจจัยชิวหายตนะเป็นปัจจัยแก่ชิวหาวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยชิวหาวิญญาณธาตุนั้นโดยนิตยปัจจัยกายายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยกายวิญญาณธาตุนั้นโดยนิตยปัจจัยรูปที่มโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุอาศัยเป็นไปเป็นปัจจัยแก่มโนธาตุมโนวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยธาตุทั้งสองนั้นโดยนิตยปัจจัย 9. อุปนิตยปัจจัยได้แก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเกิดหลังโดยอุปนิตยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลบางเหล่าซึ่งเกิดหลังโดยอุปนิตยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเกิดหลังโดยอุปนิตยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเกิดหลังโดยอุปนิตยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลบางเหล่าซึ่งเกิดหลังโดยอุปนิตยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเกิดหลังโดยอุปนิตยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเกิดหลังโดยอุปนิตยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเกิดหลังโดยปนิสัยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเกิดหลังโดยอุปนิสัยปัจจัยแม้อุตุและโภชนะก็เป็นปัจจัยโดยอุปนิสัยปัจจัยแม้บุคคลก็เป็นปัจจัยโดยอุปนิสัยปัจจัยแม้เสนาสนะก็เป็นปัจจัยโดยอุปนิสัยปัจจัย10ปุเรชาตปัจจัยได้แก่จักขายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจักขุวิญญาณธาตุนั้นโดยปุเรชาตปัจจัยโสตายตนะเป็นปัจจัยแก่โสตวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยโสตวิญญาณธาตุนั้นโดยปุเรชาตปัจจัยคานายตนะเป็นปัจจัยแก่คานวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคานวิญญาณธาตุนั้นโดยปุเรชาตปัจจัยชิวหายตนะเป็นปัจจัยแก่ชิวหาวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยชิวหาวิญญาณธาตุนั้นโดยปุเรชาตปัจจัยกายายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยกายวิญญาณธาตุนั้นโดยปุเรชาตปัจจัยรูปายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจักขุวิญญาณธาตุนั้นโดยปุเรชาตปัจจัยสัทธายตนะเป็นปัจจัยแก่โสตวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยโสตวิญญาณธาตุนั้นโดยปุเรชาตปัจจัยคันธายตนะเป็นปัจจัยแก่คานวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคานวิญญาณธาตุนั้นโดยปุเรชาตปัจจัยรัสสายตนะเป็นปัจจัยแก่ชิวหาวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยชิวหาวิญญาณธาตุนั้นโดยปุเรชาตปัจจัย โพธัพพายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยกายวิญญาณธาตุนั้นโดยปุเรชาตปัจจัยรูปายตนะสัทธายตนะคันธายตนะรสายตนะและโพธัพพายตนะเป็นปัจจัยแก่มโนธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยมโนธาตุนั้นโดยปุเรชาตปัจจัยรูปที่มโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุอาศัยเป็นไปเป็นปัจจัยแก่มโนธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยมโนธาตุนั้นโดยปุเรชาตปัจจัยบางคราวเป็นปัจจัยแก่มโนวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยมโนวิญญาณธาตุนั้นโดยปุเรชาตปัจจัยบางคราวไม่เป็นปัจจัยโดยปุเรชาตปัจจัย11ปัจฉาชาตปัจจัยได้แก่สภาวธรรมที่เป็นจิตและเจตสิกซึ่งเกิดภายหลังเป็นปัจจัยแก่กายนี้ซึ่งเกิดก่อนโดยปัจฉาตปัจจัย12อาเสวนปัจจัยได้แก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเกิดหลังเกิดหลังโดยอาเสวนปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเกิดหลังเกิดหลังโดยอาเสวนปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากตกิริยาซึ่งเกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากตกิริยาซึ่งเกิดหลังเกิดหลังโดยอาเสวนปัจจัย13กรรมปัจจัยได้แก่กรรมที่เป็นกุศลและอกุศลเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นวิบากและกตัตตารูปโดยกรรมปัจจัยเจตนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตและรูปมีสภาวธรรมนั้นเป็นสมุฏฐานโดยกรรมปัจจัย14วิปากปัจจัยได้แก่ขันธ์4ที่เป็นวิบากซึ่งไม่เป็นรูปเป็นปัจจัยแก่กันและกันโดยวิบากปัจจัย15อาหารปัจจัยได้แก่กวลิงการาหารเป็นปัจจัยแก่กายนี้โดยอาหารปัจจัยอาหารที่ไม่เป็นรูปเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตและรูปซึ่งมีสภาวธรรมนั้นเป็นสมุฏฐานโดยอาหารปัจจัย16อินทรียปัจจัยได้แก่จักขุ4เป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจักขุวิญญาณธาตุนั้นโดยอินทรียปัจจัยโสตินทรีย์เป็นปัจจัยแก่โสตวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยโสตวิญญาณธาตุนั้นโดยอินทรียปัจจัยคานินทรีย์เป็นปัจจัยแก่คานวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคานวิญญาณธาตุนั้นโดยอินทรียปัจจัยชิวหินทรีย์เป็นปัจจัยแก่ชิวหาวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยชิวหาวิญญาณธาตุนั้นโดยอินทริยปัจจัยกายินทรีย์เป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยกายวิญญาณธาตุนั้นโดยอินทริยปัจจัยรูปปัจชีวิตินทรีย์เป็นปัจจัยแก่ผัสสะรูปโดยอินทริยปัจจัยอินทรีย์ที่ไม่เป็นรูปเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตและรูปซึ่งมีสภาวธรรมนั้นเป็นสมุฏฐานโดยอินทริยปัจจัย17ฌานปัจจัยได้แก่องค์ฌานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยฌานและรูปซึ่งมีสภาวธรรมนั้นเป็นสมุฏฐานโดยฌานปัจจัย18มรรคปัจจัยได้แก่องค์มรรคเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยมรรคและรูปซึ่งมีสภาวธรรมนั้นเป็นสมุฏฐานโดยมรรคปัจจัย19สัมปยุตตปัจจัยได้แก่ขันธ์4ที่ไม่เป็นรูปเป็นปัจจัยแก่กันและกันโดยสัมปยุตตปัจจัย20วิปยุตตปัจจัยได้แก่สภาวธรรมที่เป็นรูปเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปโดยวิปยุตตปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นรูปโดยวิปยุตตปัจจัย21อธิปัจจัยได้แก่ขันธ์4ที่ไม่เป็นรูปเป็นปัจจัยแก่กันและกันโดยอธิปัจจัยมหาภูตรูป4เป็นปัจจัยแก่กันและกันโดยอธิปัจจัยในปฏิสนธิขณะนามรูปเป็นปัจจัยแก่กันและกันโดยอธิปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นจิตและเจตสิกเป็นปัจจัยแก่จิตสมุฏฐาน นรูปโดยอัตถิปัจจัยมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่อุปาทายรูปโดยอัตถิปัจจัยจักขายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณธาตุแต่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจักขุวิญญาณธาตุนั้นโดยอัตถิปัจจัยโสตายตนะเป็นปัจจัยแก่โสตวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยโสตวิญญาณธาตุนั้นโดยอัตถิปัจจัยคานายตนะเป็นปัจจัยแก่คานวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคานวิญญาณธาตุนั้นโดยอัตถิปัจจัยชิวหายตนะเป็นปัจจัยแก่ชิวหาวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยชิวหาวิญญาณธาตุนั้นโดยอัตถิปัจจัยกายายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยกายวิญญาณธาตุนั้นโดยอัตถิปัจจัยรูปายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจักขุวิญญาณธาตุนั้นโดยอัตถิปัจจัยสัทธายตนะเป็นปัจจัยแก่โสตวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยโสตวิญญาณธาตุนั้นโดยอัตถิปัจจัยคันธายตนะเป็นปัจจัยแก่คานวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคานวิญญาณธาตุนั้นโดยอัตถิปัจจัยรัสสายตนะเป็นปัจจัยแก่ชิวหาวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยชิวหาวิญญาณธาตุนั้นโดยอัตถิปัจจัยโพธัพพายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยกายวิญญาณธาตุนั้นโดยอัตถิปัจจัยรูปายตนะสัทธายตนะคันธายตนะรัสสายตนะและโพธัพพายตนะเป็นปัจจัยแก่มโนธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยมโนธาตุนั้นโดยอัตถิปัจจัยรูปที่มโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุอาศัยเป็นไปเป็นปัจจัยแก่มโนธาตุมโนวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยธาตุทั้งสองนั้นโดยอัตถิปัจจัย22นัตถิปัจจัยได้แก่สภาวธรรมที่เป็นจิตและเจตสิกที่ดับไปไม่มีระหว่างขั้นด้วยดีเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นจิตและเจตสิกที่เป็นปัจจุบันโดยนัตถิปัจจัย23วิคตปัจจัยได้แก่สภาวธรรมที่เป็นจิตและเจตสิกที่ปราศจากไปไม่มีระหว่างขั้นด้วยดีเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นจิตและเจตสิกที่เป็นปัจจุบันโดยวิคตปัจจัย24อวิคตปัจจัยได้แก่ขันธ์4ที่ไม่เป็นรูปเป็นปัจจัยแก่กันและกันโดยอวิคตปัจจัยมหาภูตรูป4เป็นปัจจัยแก่กันและกันโดยอวิคตปัจจัยในปฏิสนธิขณะนามรูปเป็นปัจจัยแก่กันและกันโดยอวิคตปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นจิตและเจตสิกเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานโดยเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปโดยอวิคตปัจจัยมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่อุปาทายรูปโดยอวิคตปัจจัยจักขายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจักขุวิญญาณธาตุนั้นโดยอวิคตปัจจัยโสตายตนะเป็นปัจจัยแก่โสตวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยโสตวิญญาณธาตุนั้นโดยอวิคตปัจจัยคานายตนะเป็นปัจจัยแก่คานวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคานวิญญาณธาตุนั้นโดยอวิคตปัจจัยชิวหายตนะเป็นปัจจัยแก่ชิวหาวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยชิวหาวิญญาณธาตุนั้นโดยอวิคตปัจจัยกายายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยกายวิญญาณธาตุนั้นโดยอวิคตปัจจัยรูปายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยจักขุวิญญาณธาตุนั้นโดยอวิคตปัจจัยสัทธายตนะเป็นปัจจัยแก่โสตวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยโสตวิญญาณธาตุนั้นโดยอวิคตปัจจัยคันธายตนะเป็นปัจจัยแก่คานวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยคานวิญญาณธาตุนั้นโดยอวิคตปัจจัยรัสสายตนะเป็นปัจจัยแก่ชิวหาวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยชิวหาวิญญาณธาตุนั้นโดยอวิคตปัจจัยโพธัพพายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยกายวิญญาณธาตุนั้นโดยอวิคตปัจจัยรูปายตนะ สัทธายตนะคันธายตนะรัสสายตนะและโผฏฐัพพายตนะเป็นปัจจัยแก่มโนธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยมโนธาตุนั้นโดยอวิคตปัจจัยรูปที่มโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุอาศัยเป็นไปเป็นปัจจัยแก่มโนธาตุมโนวิญญาณธาตุและสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยธาตุทั้งสองนั้นโดยอวิคตปัจจัยปัจจยนิเทศจบ